สวัสดีค่ะพบกับพี่นานาและรายการนาทีผวาหลอมวงเล่าเรื่องผีในคลิปนี้พี่นานาก็ได้นำเรื่องสั้นเกี่ยวกับป่าดงพงไพรที่เป็นผลงานเขียนของคุณทีวรรณกรมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ชอบเดินป่าเป็นชีวิตจิตใจกับนายพรานสูงวัยที่มีเหตุให้เขาทั้งสองต้องเดินทางเข้าป่าเพื่อไปตามหาชายคนหนึ่งและต้องพักค้างแรมในคืนวันโกนและต่อจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็หลอมวงเข้ามาใกล้ๆพี่นานาแล้วไปฟังเรื่องราวเหล่านี้พร้อมๆกันเลยค่ะสารสุดท้ายจากพรานชุมในครั้งหนึ่งผมมีโอกาสไปเยี่ยมอามิ่งที่จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีพ่อกับแม่และผมนั่งรถยนต์ส่วนตัวไปเมื่อไปถึงทางบ้านอามิ่งก็ต้อนรับเป็นอย่างดีจัดข้าวปลาอาหารชุดใหญ่ออกมาให้เราได้ร่วมรับประทานกันทานไปพลางก็คุยกันพลางถามสารทุกข์สุขดิบกันไปเรื่อยจนค่ำในฐานะพี่ชายพ่อของผมท่านได้เอ่ยปากขออามิ่งว่าจะนอนค้างที่บ้านนี้ด้วยสักคืนซึ่งอามิ่งก็มิได้มีเหตุขัดข้องแต่ประการใดยินยอมให้เราผู้มาเยือนอาศัยอยู่ได้ตามอัธยาศัยเหมือนกับเป็นบ้านของตัวเองผมกับอามิ่งนั้นเราทั้งสองคนรักสนิทกันมากยามเมื่อมีโอกาสได้มาเยือนทีไรก็จะพาผมไปเที่ยวดูหมู่บ้านพาไปซื้อของนานาจิปาถะอามิ่งปกติแล้วแกจะเข้าป่าทีก็เดือนละ 2-3 ครั้งโดยเดินทางไปใกล้เขตอุทยานหน่อยแต่ทางการเขาก็เพิ่งจะได้มีคำสั่งประกาศให้ป่าแถบที่อามิ่งไปประจำนั้นเป็นเขตป่าสงวนเมื่อไม่นานมานี้นี่เองโดยส่วนตัวแกจะชอบเข้าไปล่าสัตว์ยิงนกตกปลาอะไรของแกไปตามประสาคนมีเงินเว้นไว้ก็แต่สัตว์ป่าสงวนที่แกจะไม่แตะต้องด้วยเลยในคืนที่ไปค้างบ้านของอามิ่งผมบังเอิญได้ไปพบหนังสือเก่าๆเล่มใหญ่เล่มหนึ่งเข้าลักษณะของมันนั้นเป็นหนังสือเล่มหนาปกแข็งสีเหลืองซีดๆมีฝุ่นจับเครอะไปหมดโดยหน้าปกเขียนไว้ว่าชีวิตในไพรผมเกิดความสงสัยเลยรีบแจ้งออกจากห้องแล้วเรียกอามิงเข้ามาดูสิ่งที่แปลกตากับผมข้างบนมีอะไรเหรอทีอามิงถามหน้าตาตื่นงงผมชี้ไปที่หนังสือเล่มนั้นแล้วบอกว่าหนังสือเล่มนั้นชื่อน่าสนใจดีครับอาพออามิงมองตามก็ยิ้มออกมาแล้วหัวเราะอย่างขบขันพลางตอบมาว่าโอ้ยไม่มีอะไรหรอกนั่นมันสมุดบันทึกเดินป่าของอาเองหน้าปกอาก็เขียนโกโก้ไปงั้นแหละแต่พอพูดมาถึงตรงนี้แกก็ชะงักไปเสียดื้อแล้วหันหน้ามาถามผมอย่างเรียบๆว่าเออน่ะแต่มีเรื่องหนึ่งน่าสนใจดีอยู่นะบันทึกไว้เมื่อปี46อยากจะอ่านไหมล่ะทีแรกผมก็เกิดอาการลังเลตัดสินใจไม่ถูกว่าจะตอบไปยังไงแต่เมื่อความสนใจมันเพิ่มทวีคูณขึ้นมาคลันก็ตอบอามิ่งเสียงใสไปว่าเออก็ได้ครับอาถ้าไม่เป็นการเสียมารยาทโอ้ยอาไม่ถือหรอกอ่ะนี่เดี๋ยวอาจะพับหน้ามันไว้ให้นั่งอ่านเลยแล้วจะรู้ว่ามันน่าสนใจสักแค่ไหนพูดแล้วก็หยิบสมุดบันทึกเล่มเก่าๆนั้นขึ้นมาพลางตบปัดฝุ่นจนกระจายคลุ้งไปหมดเปิดกวาดตาอ่านอยู่อึดใจก็ทำการพับมุมกระดาษของสมุดนั้นไว้ด้านหนึ่งพร้อมกับยื่นส่งมาให้กับผมผมเองก็รับไว้อย่างตื่นเต้นพร้อมที่จะอ่านอยู่เต็มประดาแต่ทันทีที่ร่างของอามิ่งลับออกไปจากห้องผมก็เดินไปที่โซฟาตัวหนึ่งที่มุมห้องพร้อมกับทิ้งกายลงนั่งเปิดหน้าสมุดบันทึกเล่มนั้นตามที่อามิ่งได้พับไว้แล้วอ่านอยู่ในใจซึ่งบทความในสมุดตั้งแต่หน้าแรกของเรื่องราวจนจบเขียนไว้ดังนี้ครับ18มีนาคมพ.ศ. 2546ผมเดินทางออกจากบ้านของตัวเองตั้งแต่เช้าตรู่โดยจัดสัมภาระที่ต้องการไว้เสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วและมุ่งหน้าไปอย่างที่หมายอันเป็นบ้านโนนชัยใกล้ๆแถบป่าประจำที่ผมชอบไปอยู่แล้ว ผมเดินทางมาถึงทางเข้าของหมู่บ้านก็ระยะประมาณตีห้าใกล้จะหกโมงเช้าเต็มทีเจ้าโคโลราโดของผมก็ค่อยๆเคลื่อนผ่านตรอกซอกซอยของหนทางในหมู่บ้านแห่งนั้นไปอย่างแช่มช้าจนกระทั่งแล่นมาหยุดที่หน้าบ้านของคนที่ผมคุ้นเคยใช่แล้วบ้านพรานชุ่มพรานนำทางคู่ใจของผมเองนั่นแหละผมบีบแตรเรียกอยู่สองสามครั้งอึดใจนั่นเองก็มีหญิงชราคนหนึ่งผมงอกโผล่ไปทั้งศีรษะเดินกระย่องกระแย่งออกมาเปิดประตูรั้วเก่าๆของบ้านให้หญิงชราคนนั้นก็คือมารดาของพรานชุ่มนั่นเองพอรถเคลื่อนที่เข้าไปจอดใต้ร่มสะเดาข้างเรือนผมก็ติดเครื่องไว้สักพักแล้วก็ดับเครื่องยนต์ลงจนเงียบสนิทพร้อมกับเปิดประตูรถก้าวลงมาอย่างปกติพ่อมิ่งนี่เองว่าอยู่รถคุ้นๆตามีธุระอะไรหรือมารดาของพรานชุ่มเอ่ยทักขึ้นครับยายผมมิ่งเองคือผมจะมาหาพรานชุ่มนะครับผมตอบกลับอย่างสุภาพอ้อเหรอโอ้ยเจ้าชุ่มนะมันออกป่าไปหลายวันแล้วยังไม่กลับเลยจนป่านนี้ไม่รู้ข่าวอะไรเลยเนี่ยพ่อเอ้ยอ้าวเป็นอย่างนั้นไปแล้วทีนี้ใครจะนำทางผมไปดอนอีเห็นล่ะครับเนี่ยพึ่งไปมาใหม่ๆเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองว่าจะให้นำทางไปซะหน่อยกำลังติดใจที่นั่นพอดีเลยถ้าจะไปเองก็กลัวหลงเพราะเคยไปแค่ครั้งเดียวไม่เหมือนกับที่อื่นๆนะครับผมพูดไปหน้าตาตื่นมาเสียเที่ยวล่ะพ่อมิ่งเจ้าชุ่มน่ะก็บอกจะไปดอนอีเห็นนั่นแหละมันว่าจะไปหาเนื้อมาให้นางอ้อยเมียมันจนป่านนี้แล้วก็ยังไม่เห็นหัวยายเองก็รอคอยใจคอไม่ดีอยู่เนี่ยประโยคหลังผู้เป็นแม่มีน้ำเสียงและสีหน้าสลดลงแววตาบอกถึงความห่วงกังวลอย่างเห็นได้ชัดแต่แล้วพลันก็มีเสียงใสๆของใครอีกคนหนึ่งดังขึ้นมีอะไรหรอจ๊ะแม่ใครมาเมื่อผมหันไปหาต้นเสียงนั้นก็พบว่าเป็นอ้อยภรรยาของพรานชุ่มกำลังเดินตรงมาทางที่ผมกับแม่ของพรานชุ่มสนทนากันอยู่แต่บัดนี้เธอเดินมาอย่างไม่คล่องตัวนักเพราะท้องโตกำลังตั้งครรภ์พอเดินมาถึงพบหน้าผมเข้าเธอก็ยกมือไหว้ผมเองก็รับไหว้ตอบเช่นกันนายมิ่งนี่เองมาหาพี่ชุ่มหรอคะเธอถามมาด้วยน้ำเสียงปกติผมพยักหน้ารับคำพลางพูดไปว่าใช่แต่รู้แล้วล่ะว่าพรานชุ่มไม่อยู่ว่าแต่เขาไปป่านานแค่ไหนแล้วล่ะสัก 4-5 วันได้แล้วค่ะนายโหก็นานอยู่นะแล้วไม่ได้ข่าวบ้างเลยเหรอไม่เลยค่ะนายเงียบกริบเลยฉันกับแม่ก็เป็นห่วงมากกลัวจะเป็นอะไรไปไม่น่าจะเป็นไปได้หรอกคนอย่างพรานชุ่มน่ะถ้าจะนานๆแบบนี้แล้วก็สงสัยยังไม่ได้สิ่งที่ต้องการเท่าที่ควรกระมังผมพูดปลอบใจขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะค่ะนายมิ่งเอาอย่างนี้ไหมอ้อยวันนี้ไหนๆฉันก็มาแล้วพอจะมีพรานฝีมือดีๆสักคนในหมู่บ้านอีกไหมฉันจะให้เขานำทางไปที่ดอยอีเห็นเพื่อที่จะตามหาพรานชุ่มให้ผมเสนออย่างเต็มใจที่สุดพออ้อยได้ฟังก็ตาลุกวาวมีแววปราโมทย์อย่างเห็นได้ชัดเธอเอียงคอคิดอยู่ครู่ก็เอ่ยขึ้นว่ามีค่ะนายมีอยู่คนหนึ่งแต่อายุมากหน่อยอยู่ท้ายๆหมู่บ้านนี่เองขอบคุณมากนะคะนายที่จะช่วยตามหาพี่ชุ่มเดี๋ยวหนูจะบอกเจ้าเชิดน้องชายพี่ชุ่มไปตามแกมาให้ค่ะผมเองก็พยักหน้ารับคำสิ้นประโยคนั้นเธอก็ร้องเรียกนายเชิดผู้อยู่บนเรือนให้ลงมาพบจากนั้นก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังพร้อมกันนั้นนายเชิดก็รับคำแล้วผละไปตามคำสั่งของอ้อยอย่างว่าง่ายท้องฟ้าเริ่มส่องแสงสว่างมากขึ้นเรื่อยๆเสียงไก่ในเล้าของบ้านละแวกใกล้เคียงและของเจ้าบ้านก็ขันเซ็งแซ่ไปหมดผมเองในขณะนั้นกำลังนั่งสวาปามข้าวเหนียวหมูทอดที่ห่อมาจากบ้านอย่างออกรสในใจก็คิดไปถึงแต่ว่าหากเจอหน้าพรานชุ่มแล้วก็จะรีบชวนให้กลับบ้านมาหาน้องชายกับเมียและแม่ของเขาที่บ้านทันที ทันใดนั้นเองเสียงเรียกชื่อผมของใครคนหนึ่งก็ดังขึ้นพอหันไปมองตามต้นเสียงก็พบว่าเป็นนายเชิดกำลังยิ้มร่าทักทายผมและข้างกายของเขานั้นก็มีชายคนหนึ่งกำลังเดินเคียงมาด้วยชายคนนั้นถ้าจะกะเกณแล้วอายุราวๆ 50-55 ปีเห็นจะได้รูปร่างผอมสูงไว้คราวสีดอกเหล่าจากมุมปากบนจนถึงเป็นคราวแพะที่คางบนศีรษะโพกด้วยผ้าขาวม้าสีเก่าๆพื้นหนึ่งแววตาดุดันแต่ไม่น่าจะมีพิษภัยผิวเข้มกล้านแดดคล้องเขี้ยวเสือห้อยไว้ที่คอสวมเสื้อม่อห้อมและกางเกงสีดำขายาวดูมอสอแบบฉบับชาวป่าสะพายย่ามสีดำเฉียงไปทางด้านขวาและก็สวมรองเท้าแตะธรรมดาของชาวบ้านในมือนั้นถือปืนลูกซองมาด้วยดูท่าแล้วก็น่าจะเจนไพรดีเช่นกันนี่คงจะเป็นพรานคนที่ผมสั่งให้ไปหามาแน่แท้เมื่อเดินเข้ามาถึงนายเชิดก็แนะนำเขาผู้นั้นให้รู้จักกับผมซึ่งก็ซักความได้ว่าพรานอาวุโสคนนี้ชื่อพรานเดชอดีตเคยเป็นครูพรานของพรานชุ่มและวางมือไปนานแล้วแต่เมื่อได้ข่าวว่าลูกศิษย์ของตนเข้าป่าไปหลายวันยังไม่กลับพรานเฒ่าเดินเข้ามาหาผมแล้วยกมือไหว้อย่างนอบน้อมซึ่งผมก็รับไหว้ตอบอย่างสุภาพเช่นกันใบหน้าอันประกอบไปด้วยริ้วรอยของอายุนั้นปรากฏรอยยิ้มขึ้นอย่างร่าเริงและรักใคร่ผิดกับแววตาอันดุดันเมื่อครู่นี้ไปเสียถนัดผมรู้จักและเดินป่าแถบนั้นกับเจ้าชุ่มตั้งแต่สมัยมันยังเป็นพรานฝึกหัดและก็นานปีพอควรนายมิ่งไว้ใจผมได้ครับไอ้ดอนอีเห็นน่ะไม่ยากเลยที่จะไปเพียงแต่ระยะทางมันไกลสักหน่อยก็เท่านั้นเอง พรานเดชพูดขึ้นอย่างหนักแน่นแล้วก็หัวเราะเบาๆถ้าพรานเดชพูดแบบนี้แล้วผมก็วางใจได้มากเลยทีเดียวครับเพราะถึงยังไงเสียพรานก็เคยเป็นครูพรานของพรานชุ่มนี่ยิ่งน่าเชื่อถือเข้าไปใหญ่ผมพูดยิ้มยิ้มว่าแต่นายพร้อมแล้วหรอครับข้าวปลากินมาหรือยังโอ้ยไอเรื่องนั้นน่ะไม่ต้องพูดถึงผมซัดข้าวห่อเกลี้ยงไปเรียบร้อยแล้วพลังกายเหลือเฟือน่ะผมอยากจะแนะอย่างหนึ่งนะไอของที่นายเตรียมมามันพรุงพรังเกินคัดใหม่ดีกว่าเอาแค่ปืนเกลือข้าวสารแล้วก็พริกป่นกับน้ำไปสักสองกระติกสนามก็พอกับไอ้หม้อสนามใบหนึ่งใส่เป้ของนายไปก็หรูแล้วล่ะพวกอื่นๆไม่จำเป็นหรอกนายอ๋อไม่มีปัญหาหรอกพรานเดชผมน่ะรู้อยู่แก่ใจแล้วทีแรกก็ว่าจะมาค้างป่า กับพรานชุ่มให้นานๆก็เลยเตรียมมามากมายเกินแต่พอรู้ว่าจะไปตามหาคนก็ว่าจะเอาไปแค่ที่พรานได้บอกมานั่นแหละแม่นายรู้อย่างนี้ก็ดีที่จริงเรื่องเจ้าชุ่มนี่เข้าป่าหลายวันก็ไม่เป็นการแปลกอะไรหรอกสมัยผมไปนะเป็นเดือนก็มีแต่ว่าพอได้ฟังเรื่องจากไอ้เชิดมันแล้วใจมันตุ้มตุ้มต่อมต่อมตากระตุกพิกลหึตากระตุกงั้นเหรอพรานเดชแล้วไอ้ตาข้างไหนล่ะที่มันกระตุกซ้ายหรือขวาผมถามไปอย่างสนใจพรานเดชหัวเราะแล้วก็ตอบมาอย่างติดตลก ตาตุ่มน่ะนาย โธ่พรานเดชนี่ขี้เล่นเหมือนกันนะเราผมก็เป็นอย่างนี้แหละครับเดินป่ากับผมนี่ไม่เครียดหรอกครับนายสบายอารมณ์จะตายไปว่าแต่นี่นายพร้อมแล้วหรือยังล่ะถ้าพร้อมเราจะไปกันเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่เสียเวลามากเพราะมันก็ยังเช้าๆอยู่ด้วยหลังจากที่เตรียมของเสร็จสับเรียบร้อยแล้วผมกับพรานเดชก็เข้าไปคุยกับนายเชิดพร้อมทั้งอ้อยและแม่ของพรานชุ่มอีกครั้งก่อนจะเดินออกมาจากประตูรั้วบ้านแล้วมุ่งหน้าสู่ที่หมายต่อไปผมกับพรานเดชใช้เวลาเดินทางกันอยู่ครึ่งชั่วโมงก็ลัดทุ่งมาโผล่ที่ตีนเขาท้ายหมู่บ้านมองไปก็เป็นป่าทึบซึ่งเป็นทางเข้าดงอยู่เบื้องหน้าผมหันหน้ามาสบตากับพรานเดชแล้วก็พยักหน้าเป็นความหมายว่าให้เดินทางกันต่อไป ท้องฟ้าเริ่มมีแสงสว่างขึ้นเรื่อยๆนกการ้องกันระงมไปหมดและทันทีที่เหยียบเข้ามาในพื้นไพรนี้ก็สดับได้กับเสียงจิ้งหรีดเรไรร้องแซ่กันอย่างไม่ขาดระยะอากาศก็เย็นๆชื้นๆขึ้นและยิ่งเป็นเวลาเช้าๆอย่างนี้ด้วยแล้วก็ยิ่งสัมผัสได้ดีเลยทีเดียวผมกับพรานเดชเดินฝ่าพงหญ้าขึ้นสูงถึงเข่าเข้าไปตามทางที่ผมจำได้ว่าเคยมากับพรานชุ่มแล้วต่างก็มองสูงต่ำซ้ายขวาอยู่เป็นระยะระยะคอยฟังสดับรหัสป่าไปเรื่อยๆอย่างไม่ประมาทลูกซองในมือก็กำกระชับแน่นเป็นการเตรียมพร้อมแต่ก็มิได้หมายถึงการจะเล็งยิงอะไรหรอกเพียงแต่เป็นการเตือนตนเองไปก็เท่านั้นยิ่งก้าวย่างเข้าลึกขึ้นไปเรื่อยๆป่าก็ยิ่งทึบขึ้นเช่นกันมีเสียงข้างโหยก้องมาครั้งหนึ่งบนยอดสักสูงอยู่เบื้องหน้าเจ้าลิงกังก็ส่งเสียงหยอกล้อคู่กันอยู่จ๊อกแจ๊กบนเครือเถาวัลย์ที่พันโอบต้นว่าต้นใหญ่เยื้องๆไปทางขวาของเราซึ่งนั่นก็เป็นปกติวิสัยของสัตว์ป่าที่ผมเห็นจนชินตามาแล้วเมื่อเดินมาถึงโขดหินใหญ่ก้อนหนึ่งข้างต้นตะแบกอันมีตะไคร่น้ำจำพวกมอสขึ้นเกาะอยู่เขียวครึ้มและมีดอกเห็ดขึ้นบนขอนไม้เก่าผุๆขอนหนึ่งเป็นหย่อมๆพรานเดชก็ชี้แล้วกวักมือเรียกผมเข้าไปหาเพื่อดูอะไรบางอย่าง นายครับมาดูอะไรนี ่หึมีอะไรพรานเดชผมชะงนใจแล้วรีบก้าวตามเข้าไปหาร อยก่อไฟกับกระดูกของกระแตและไก่ป่าครับนาย หลายวันมาแล้วนะดูจากร่องรอยแล้วเนี่ย ครับเป็นใครไปไม่ได้หรอกเจ้าชุ่มแน่ แน่ใจเหรอผมถาม ครับแบบนี้ไม่มีใครหรอกเห็นปลอกกระสุนนั่นไหมในหมู่บ้านเรานี่พวกเก็บของป่าน่ะเขาไม่ใช้ปืนกันหรอกมีแต่หน้าไม้และที่มีปืนก็มีแต่ผมกับเจ้าชุ่มแค่สองคนเท่านั้น พรานเดชตอบมาอย่างหนักแน่นเมื่อผมเดินเข้าไปหยิบมาพิจารณาแล้วก็พบว่าเป็นจริงอย่างที่พรานเดชบอกเพราะปลอกกระสุนนั้นมันคือปลอกของลูกซองที่พรานชุ่มชอบใช้อยู่เป็นประจำจากนั้นผมกับพรานเดชก็เดินทางกันต่อไปตามที่หมายซึ่งก็คือดอนอีเห็นที่ว่าและระยะทางมันก็ไม่ไกลจากที่นี่ไปประมาณ 5-6 กิโลเมตรเห็นจะได้ตามการคาดคะเนของผมและในระหว่างที่พวกเราทั้งสองกำลังเดินลัดเลาะขึ้นสู่ทางชันอันประกอบไปด้วยดินหินและโคลนที่เหนียวลื่นอยู่นั้นพรานเดชที่เดินนำผมอยู่เบื้องหน้าก็หยุดชะงักแล้วบอกมือให้ผมผู้อยู่ด้านหลังเป็นการบอกให้หยุดหลังจากนั้นเขาก็ค่อยๆนั่งลงยองๆปืนในมือกระชับแน่นดวงตาจ้องไปยังพงเฟิร์นเบื้องหน้าอย่างไม่กระพริบผมก็นั่งลงเช่นกันและก็พยายามมองฝากเข้าไปที่แห่งนั้นด้วยภาพที่ผมเห็นคือเจ้าเสือโคร่งตัวใหญ่ตัวหนึ่งกำลังแทะซากเก้งพร้อมกับฉีกถึงกัดกินอยู่กรอดกรอดอย่างไม่สนใจสิ่งใดทั้งสิ้นผมขยับกายเข้าไปชิดพรานเดชอย่างช้าๆแล้วยกปืนขึ้นเล็งจ้องไปยังเจ้าโคร่งตัวนั้นหมายจะยิงในตอนที่มันเผลอตัวอยู่เช่นนี้แต่แล้วพรานเดชก็ตะปบลำกล้องไว้ให้ปากกระบอกชี้ลงดินสั่งห้ามมาด้วยเสียงกระซิบว่า อย่าครับนายปล่อยมันกินไปก่อนตอนนี้ยังไม่จำเป็นเปลืองกระสุนเปล่าๆเก็บเอาไว้ใช้ยามเหตุการณ์มันอันตรายกว่านี้เถอะ ผมพยักหน้ารับคำแล้วในช่วงอึดใจใหญ่ๆต่อมาเจ้าเสือโคร่งนั่นมันก็ผละกระโดดเพ่นไปจากซากของเก้งตัวนั้นอย่างรวดเร็วโดยเข้าพงทึบด้านข้างจนลับตาปล่อยซากเก้งให้นอนทอดกายเหลือแค่ชิ้นส่วนของร่างกายบางชิ้นเมื่อแน่ใจแล้วพรานเดชก็ชักชวนให้ผมเดินทางต่อโดยไม่ต้องสนใจอะไรอีกทั้งสิ้นพอเหลือบดูนาฬิกาข้อมือในตอนนี้ก็พบว่ามันเป็นเวลา 8:30 แสงแดดจากดวงอาทิตย์เบื้องบนก็สาดส่องลงมาแผ่รังสีความร้อนให้ได้รับอ่อนๆบ้างแล้วเดินมาในระยะนี้ผมต้องควักผ้าขนหนูจากกระเป๋าเสื้อ ขึ้นมาซับเหงื่อที่ผุดออกจากรูขุมขนด้วยอาการอบอ้าวนี้บ่อยขึ้นเสียแล้วสิระยะเวลาผ่านไปกว่า3ชั่วโมงเห็นจะได้จู่ๆผมก็พบว่าร่างของผมกับพรานเดชทะลุจากพงหญ้าด้านหนึ่งแล้วโผล่มาที่ดอนอีเห็นอันเป็นที่หมายยังงงๆโดยที่ผมเองก็ยังไม่ทันที่จะรู้ตัวด้วยซ้ำทัศนียภาพของดอนอีเห็นนั้นสวยงามตามแบบฉบับแดนสวรรค์ในป่าลึกมีหมู่ไม้น้อยใหญ่ขึ้นเป็นร่มเงาดอกไม้ป่านานาชนิดก็บานสวยสะพรั่งเป็นพุ่มใหญ่อยู่หลายแห่งเสียงนกแก้วนกกังเขนร้องเจ้ยแจ้วแว่วมาตามสายลมอากาศก็ไม่ร้อนชื้นกลับเย็นสบายด้วยไอน้ำตกที่เป็นเนินหินสูงเป็นขั้นๆอยู่เบื้องหน้าน้ำก็ใสเย็นชื่นใจไหลจากที่สูงลงสู่ฐานเบื้องล่างดั่งสู้ซ่าราวกับหาฝนฝูงปลาก็แหวกว่ายกันชุกชุมใช่ผมมาถึงแล้วดอนอีเห็นแดนสวรรค์ของป่าแถบนี้ที่ผมติดใจเป็นอย่างมากเหมือนได้มาพักผ่อนอยู่ในอุทยานแห่งชาติที่ปลอดภัยไร้อันตรายยังไงอย่างนั้นนายครับเสียงทุ้มแหบด้วยอายุของพรานเดชดังขึ้นอะไรเหรอผมถามมองหาร่องรอยของเจ้าชุ่มหน่อยสิครับว่ามีบ้างไหมเออลืมไปเลยมัวแต่ชมความงามของธรรมชาติอยู่เอ้างั้นช่วยกันหาเร็วสิ้นประโยคนั้นผมกับพรานเดชก็รีบกุลีกุจอแยกย้ายกันหาร่องรอยของพรานชุ่มอยู่ในบริเวณนั้นอย่างเร่งรีบผมแยกไปทางพุ่มเสือหมอบใกล้ต้นผุใหญ่ด้านข้างน้ำตกส่วนพรานเดชก็ไปทางดงสนฝั่งตรงข้ามเช่นกันผมพยายามมองหาและกวาดสายตาเพื่อที่จะดูแหล่งพักของพรานชุ่มไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่พบอะไรแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปสักพักก็มีเสียงตะโกนของพรานเดชมาจากดงสนอย่างลิงโลดและตื่นเต้นผมเองก็หันควับแล้วรีบจ้ำอ้าวไปตามเสียงนั้นทันทีนายครับนายมิ่งครับมานี่เร็วพรานเดชร้องมีท่าทางระรื่นอะไรพบแล้วเหรอพรานเดชผมก็ร้องถามไปด้วยอาการเดียวกันนายครับตามผมมาแล้วดูอะไรนั่นเมื่อเราทั้งสองกึ่งเดินกึ่งวิ่งไม่หยุดยองๆซุ่มอยู่ที่โขดหินริมทานด้านหนึ่งพรานเดชก็ชี้มือไปอย่างเบื้องหน้าทางบริเวณโขดหินใหญ่ด้านบนสุดของน้ำตกผมแหงหน้าขึ้นมองตามก็ดีใจขึ้นมาในบัดดลนายครับนั่นไงเจ้าชุ่มมันนั่งจ้องจะยิงปลาอยู่นั่นแหมขยันจริงพรานเดชกระซิบใช่แล้วครับบนโขดหินใหญ่ของฝั่งน้ำตกด้านบนสุดนั้นร่างของพรานชุ่มกำลังนั่งยองๆถือลูกซองเตรียมพร้อมจ้องจะยิงปลาอยู่อย่างเขม็งหนักแน่นเลยทีเดียว ฮู้ชุ่มเว้ยฮู้ได้ยินหรือเปล่าข้าพรานเดชเองนะเว้ยฮู ้พรานเท่ากูตะโกนเรียกสิทธิ์ของตนขึ้นอย่างดังลุกขึ้นทำท่าโบกไม้โบกมือเป็นสัญญาณและแล้วร่างที่กำลังนั่งทนโทษอยู่นั้นก็หันควับตามเสียงเรียกพลางทำสีหน้าฉงนเล็กน้อยก่อนจะปรากฏรอยยิ้มร่าขึ้นมาอย่างตื่นเต้นดีใจแล้วลุกพรวดพราดขึ้นกุลีกุจอวิ่งหน้าตั้งลงจากโขดฐานน้ำตกผ่านพงเฟิร์นมาทางผมกับพรานเดชอย่างรวดเร็วเมื่อเขาผู้นั้นวิ่งมาหยุดต่อหน้าเราทั้งสองก็โพล่งลั่นถามหน้าตาตื่น ตายแล้วนายมิ่งครูเดชมาที่นี่กันได้ยังไงครับนี ่ข้ากับนายมิ่งก็มาตามเองนั่นแหละไอ้ชุ่มพอดีนายเขาว่าจะให้เองนำทางมาที่นี่แต่ได้ข่าวว่าเองไม่อยู่บ้านเขาเลยให้ข้านำทางพามาหาเองแทนไงล่ะ พรานเดชกล่าวขึ้นกับลูกศิษย์อย่างระรื่น โถนายครับไม่น่าลำบากมาตามถึงขนาดนี้เลยถ้ารู้ว่าผมไม่อยู่ก็น่าจะกลับไปก่อนนะครับแต่ว่า ประโยคหลังเขามีสีหน้าเคร่งลงน้ำเสียงอ่อนๆแต่อะไรพรานชุ่มผมซักอย่างสงสัย ไม่มีอะไรหรอกครับผมว่าไหนๆเราก็มาเจอกันแล้ว ไปหาเป่าสัตว์แถวนี้ด้วยลูกปืนกันดีกว่า พรานชุ่มเปลี่ยนสีหน้ามายิ้มอย่างรวดเร็วก่อนจะออกเดินดุมๆไปอย่างใต้ร่มต้นยางใหญ่ที่อยู่เบื้องหน้าห่างไม่เกิน6เมตร เอานายมิ่งครับครูเดชมาเอาของมาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วรีบหาฟืนหาไม้มาก่อกันวันนี้ผมเห็นไก่ป่ากับพวกเก้งชุ่มทีเดียวมาเดี๋ยวผมพาไปยิง ผมกับพรานเดชก็ไม่รีรอช้าเดินไปอย่างที่ตรงนั้นแล้วปลดสัมภาระทุกอย่างที่สะพายขนมาทิ้งกองพิงไว้ที่โคนต้นอย่างเป็นระเบียบต่อจากนั้นผมก็ขอมีดอิโต้จากพรานเดชที่ติดมากับมีดประแดกของเขาในย่ามหนึ่งเล่มแล้วแยกย้ายพากันไปตัดไม้หาฟืนเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการหุงหาอาหารในใจตอนนั้นก็อยากพูดเร่งให้พรานชุ่มกลับบ้านเจตอนนี้อยู่หรอกแต่ว่าเห็นเขากำลังดีใจที่ได้พบพวกผมก็เลยปล่อยให้เขาทำหน้าที่พรานไปก่อนไม่อยากเอาเรื่องครอบครัวมาพูดเสียตอนนี้จะทำให้เขาเป็นกังวลเสียเปล่า เมื่อได้เชื้อเพลิงพอสมควรแล้วพวกเราทั้ง3คนก็ออกเดินไปยังดงต้นผุอย่างไม่รีบเร่งอะไรนักโดยการนำของพรานชุ่มผมอยู่กลางและพรานเดชเป็นผู้รั้งท้ายผมสังเกตไปทั่วทั้งกายของพรานชุ่มในครั้งนี้ดูผิดแผกไปมากจากแต่ก่อนที่เคยเห็นเพราะบัดนี้เสื้อพรานป่าสีน้ำตาลของเขานั้นดูซีดเซียวมีคราบอะไรเกรอะกรังเต็มไปหมดกางเกงขาสั้นสีดำก็ขาดกระรุ่งกระริ่งยังกับขอทานข้างถนนและที่ยิ่งไปกว่านั้นรองเท้าแตะที่เคยใส่เดินป่าอยู่เป็นประจำตามประสาคนยากนั้นกลับเหลือแต่เท้าเปล่าๆที่เดินเหยียบย่ำกรวดทรายและหินแหลมไปอย่างไม่มีความรู้สึกสามร่างกายยังดูมอมแมมหมอซอไปกว่าที่เคยเนื้อตัวมีเหงื่อชุ่มเหนียวเหนอะหนะไปทั่วทั้งร่างเผาผมก็กระเซาะกระเซิงไม่เป็นทรงเอทำไมพรานชุ่มถึงได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้ตัวเองดูซอมซ่อไปมากซะอย่างนี้นะทั้งที่ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนผมครุ่นคิดอยู่ในใจแต่ก็มีได้ปริปากได้แต่เดินท่อมท่อมมองซ้ายแลขวาตามราวป่าอย่างประสงค์เหยื่ออยู่เช่นนั้นแล้วทันใดนั้นเองจู่เจ้าหมูป่าตัวเคืองก็ถลันพรวดพราดออกมาจากพุ่มไม้ด้านข้างมาหยุดยืนทำท่างงๆอยู่ต่อหน้าพรานชุ่มพอดีจังหวะนั้นเองเขาก็ยกปืนขึ้นประทับบ่าแล้วปล่อยกระสุนเปรี้ยงออกไปหนึ่งนัดเจ้าเขี้ยวยาวร้องวีดสุดเสียงกระดอนกลิ้งโคโลชักกระเดวนอนดิ้นพลาดอยู่ไม่นานก็แน่นิ่งไปพลันยังไม่ทันที่จะสิ้นสุดเหตุการณ์อันน่าดูนั่นเองเสียงปืนของพรานเดชก็ดังขึ้นอีก2นัดทางด้านหลังของผมพอหันกลับไปก็เห็นไก่ป่า2ตัวแน่นิ่งเป็นซากกองอยู่ไม่ห่างกับคู่ของมันไปมากนักแล้วพรานเฒ่าก็เดินไปหิ้วซากนั้นขึ้นมาพร้อมกับยิ้มร่ามาทางผม หวานหมูอร่อยไก่แล้วครับวันนี้นาย แกพูดแล้วก็หัวเราะขึ้นว่าไอ้ผมก็เข้าป่ามาซะบ่อยแต่หูตาไม่ค่อยไวเหมือนกับพวกคุณ2คนเลยไม่ไหวจริงๆผมจุปากพร้อมกับโคลงหัวไปมาน ายครับผมว่าเราแบกไอ้หมูป่านี่กลับไปไว้ที่พักของเราก่อนไหมครับแล้วค่อยไปล่าเก้งกันต่อ พรานชุ่มหันหน้ามาถามผมอย่างเรียบๆผมสายศีรษะช้าๆแล้วก็ตอบปฏิเสธไป ไม่หรอกผมไม่ล่าเก้งแล้วล่ะเห็นไอ้หมูกับไก่ที่พวกคุณยิงแล้วนี่มันก็แน่นท้องเต็มทีผมว่าอย่าไปล่ามันให้เสียเวลาอีกเลย เอ้าแล้วอาหารค่ำล่ะครับนาย พรานชุ่มถามมาอีก ก็ไอ้หมูป่าตัวนี้นี่แหละคิดเหรอว่าเราสามคนจะกินมันหมดภายในมื้อเดียวน่ะตัวใหญ่ยังกับอะไรขนาดนั้น เอาเป็นว่าเราจะเผื่อหมูไว้เป็นอาหารค่ำอย่างนั้นใช่ไหมนาย ใช่ไปกลับที่พักกันผมไม่มีกระจิตกระใจจะทำบาปยังไงชอบกลวันนี ้ผมพูดตัดบทแล้วก็พยักหน้าชวนพรานทั้งสองกลับที่พักหลังจากนั้นทั้งสองพรานก็ช่วยกันหามซากเจ้าหมูป่าตัวโตเขี้ยวยาวนั่น เดินกระย่องกระแย่งไปอย่างไม่สู้จะดีนักพ่อผมจะเข้าไปช่วยเพื่อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบแต่พวกเขาก็ห้ามไว้ซะก่อนแล้วบอกให้ผมหิ้วซากไก่ป่า2ตัวนั้นกลับไปแทนเมื่อมาถึงที่พักแล้วหน้าที่ถลกหนังหมูป่าก็เป็นของพรานชุ่มชำแหละซากไก่ก็เป็นหน้าที่ของพรานเดชส่วนผมนั้นไม่รู้จะช่วยอะไรเพราะไม่ชำนาญด้านนี้เลยได้แต่ก่อกองไฟขึ้นแล้วก็จัดการหุงข้าวในหม้อสนามที่เตรียมมาพร้อมกับออกไปหาไม้ไผ่มาตัดเป็นบ้องแล้วกระทำการต้มปลาที่พรานชุ่มยิงได้เมื่อครู่ใหญ่ยัดใบไม้อุดแล้วนำไปเผากับไฟรอเวลาที่จะสุกต่อไปในขณะที่ทั้งสองพรานกำลังชำแหละซากสัตว์กันอย่างสันทัดคล่องแคล่วนั้นสายตาของผมก็พลันไปพบกับภาพที่ไม่น่าดูเข้าเพราะเมื่อผมจับจ้องไปยังร่างของพรานชุ่มซึ่งกำลังแหวะท้องหมูป่าอยู่นั้นผมกลับเห็นร่างของเขาเป็นโครงกระดูกขาวโพลนไปทั้งร่างกายใต้การปิดบังบางส่วนของเสื้อผ้าที่ใส่กำลังวาดคมมีดกรีดอย่างเชื่องช้าอยู่ที่ท้องของหมูป่าตัวนั้นผมสะดุ้งเฮือกเย็นวาบไปตั้งแต่หัวจรดเท้ายกมือขึ้นขยี้ตาแรงๆกระพริบตาทีๆพยายามเพ่งมองอีกครั้งก็เห็นว่าร่างกายของพรานชุ่มยังอยู่เป็นปกติมีเนื้อหนังมังสาเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเขาก็หันมายิ้มให้กับผมน้อยๆแล้วก็ก้มหน้าก้มตาชำแหละซากต่อไปด้วยอาการปกติผมหันหน้ากลับมาจดจ่ออยู่ที่กองไฟต่อแล้วถอนใจออกมาอย่างเหนื่อยๆในใจก็คิดต่อว่าสายตาตนเองที่ดันไปเห็นภาพอันน่าขนลุกนั้นเข้ายังไม่มีปีมีขลุ่ยเสียได้และเมื่อทุกอย่างได้นำมาประกอบเป็นอาหารแบบชาวป่าเรียบร้อยแล้วพวกเราทั้งสามก็พากันก้มหน้าก้มตากินอาหารเหล่านั้นกันอย่างออกรสโดยเมนูก็คือเนื้อไก่ป่ากับหมูป่าย่างหมักเกลือและปลาช่อนต้มกระบอกไม้ไผ่อันหอมหวนยั่วน้ำลายนั่นเองเราทั้งสามพูดคุยกันถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกันไปพลางก็ชวนคุยเรื่องคบคันกันไปเรื่อยเปื่อยจนกระทั่งเวลาล่วงเลยมาจนถึงราวๆ5 โมงเย็นพรานชุ่มก็ขอตัวไปยิงปลามาเพิ่มเพื่อเป็นอาหารมื้อเย็นให้ส่วนพรานเดชแกก็ชวนผมนั่งคุยเรื่องป่าเรื่องสัตว์ไปพลางๆเป็นการฆ่าเวลาเมื่อเวลาเย็นย่ำใกล้ค่ำมาถึงเหล่านกกาบนท้องฟ้าก็ส่งเสียงเจ้ยแจ้วบินกลับรังกันว่อนเสียงจิ้งหรีดเรไรก็เส่งแซ่ระงมกันไปหมดบางร้องแซ่ขึ้นเป็นระยะระยะพวกกบเขียดที่อยู่ใกล้ทานน้ำตกก็เริ่มมีเสียงจอแจขึ้นบ้างอยู่ไม่ขาดเราทั้ง3คนนั้นบัดนี้เมื่อใกล้มืดเต็มทีก็ก่อกองไฟให้ลุกโชติขึ้นจนสว่างสวัยไปทั่วบริเวณจากหมู่ฟืนน้อยใหญ่ด้วยการหามาของพรานชุ่มผมนั่งขัดสมาธิเอาหลังพิงอยู่ที่โคนต้นยางใหญ่ส่วนพรานทั้งสองก็นั่งอยู่บนใบไม้ที่หล่นไฟไว้แล้วซึ่งถูกนำมาปูไว้อยู่ข้างๆกันนั่งแทะกระดูกหมูป่ากันไปคุยกันไปอย่างสบายอารมณ์แต่พรานชุ่มนั้นผมเห็นเขาไม่แตะต้องอาหารใดๆเลยตั้งแต่พลบค่ำมาและเร่งทำหน้าที่ของตนเองอย่างขมักเขม้นไม่ปริปากพูดคำใดมีสีหน้าเรียบเฉยซึ่งต่างจากปกติพลางก็นั่งไล่ปัดแมลงไพรตัวน้อยที่บินมาตอมร่างของเขาอยู่อย่างรำคาญใจทั้งที่ผมกับพรานเดชไม่ถูกตอมเลยสักนิดเนื้อตัวของเขาก็ยังเหนียวเหนอะหนะอยู่เช่นนั้นเหมือนเดิมนี่ไอ้ชุ่มตั้งแต่ออกป่ามาหลายวันเนี่ยดูเองมีเสน่ห์ขึ้นเยอะเลยนะดูสิแมลงป่าสาวๆมาตอมเยอะเชียวเสียงพรานเดชแซวขึ้นพร้อมกับหัวเราะคิกๆพรานชุ่มก็ยิ้มแย่ๆอ้อมแอมตอบบนหัวเราะมาว่าโทษครูก็ผมน่ะเข้าป่ามาหลายวันน้ำท่าก็ยังไม่ได้อาบสักหยดแมลงมันก็ตอมเป็นธรรมดานี่ไม่เหมือนครูกับนายมิ่งหรอกดูสิแมลงออกจากชุมสักขนาดนี้ไม่ไปตอมบ้างเลยตอมแต่ผมคนเดียวนี่พรานชุ่มผมเอ่ยแทรกขึ้นครับนายเขาหันหน้ามาขานรับที่จริงแล้วเนี่ยนะ ผมว่าจะชวนคุณให้กลับตั้งแต่พบหน้าเมื่อช่วงเช้านั้นแล้วล่ะเพราะคนทางบ้านน่ะเป็นห่วงคุณมากผมกับพรานเดชเลยอาสามาตามให้คุณจะกลับได้ไหมในพรุ่งนี้เช้าสิ้นประโยคของผมพรานชุ่มก็มีอาการครุ่นคิดและใบหน้าสลดลงแล้วพูดเสียงเครือๆเหมือนจะร้องไห้อย่างแผ่วเบาว่าน ายบ้านผมมันจนต้องหาค่าสัตว์เลี้ยงชีพแม้กระทั่งเงินพาเมียไปหาหมอก็ยังไม่มีผมรู้ดีครับว่าทางบ้านเป็นห่วงมากแต่จะกลับไปอย่างเร่งด่วนเสียไม่ได้เพราะเข้าป่าทั้งทีก็ใช่ว่าจะมือขึ้นโชคเข้าข้างเสมอไปบางวันนั่งห่างจนถึงเช้าสัตว์ไม่เข้าทางปืนเลยสักตัวก็ยังมีดีอะไรแล้วครับที่ผมยังพอหาได้อยู่บ้างหาเก็บสมุนไพรป่าไปขายแลกเงินได้นิดๆหน่อยๆให้พอค่าข้าวส่วนพวกอาหารก็หาจากป่ามาตุนไว้กันไม่ให้ร่อยหรอเฮ้ยผมจะกลับก็ได้ครับในวันพรุ่งนี้เพราะผมเองก็นึกว่าจะกลับไม่ได้ซะแล้วยังถือว่าโชคเข้าข้างที่พบนายกับครูเดชจะได้เป็นคนนำผมกลับประโยคหลังของเขาพาสะกิดใจผมขึ้นแต่ยังไม่ทันจะทักท้วงอะไรพรานเดชก็พูดแทรกขึ้นมาเสียก่อนว่าเอไอ้นี่พูดจาแปลกๆหมายความว่ายังไงกันวะที่ว่ามาเจอข้ากับนายมิ่งแล้วจะพาเองกลับทั้งที่ตามจริงเองน่าจะกลับเองได้คำพูดมีอะไรแฝงนะนี่แต่แล้วพรานชุ่มก็ปล่อยโฮลั่นอย่างน่าเวทนาน้ำตาไหลรินเป็นทางน่าสงสารยิ่งปากก็พร่ำบ่นถึงเมียแม่และน้องชายด้วยความเป็นห่วงอยู่อย่างนั้นช่างเป็นภาพที่สะเทือนใจน่าสมเพชเป็นอย่างยิ่งพรานเดชกับผมก็กล่าวปลอบใจกันยกใหญ่กว่าจะสงบอาการอันเศร้าโศกนั้นลงได้ก็กินเวลาหลายนาทีท้องฟ้ายามราตรีในค่ำคืนนี้สว่างจ้าไปด้วยแสงจันทร์เพ็ญที่เต็มดวงดูงามนวลอร่ามตาผมกับพรานทั้งสองยังคงนั่งอยู่ในกิริยาเดิมพรานเดชปิดปากหาววอดวอดแต่พรานชุ่มก็ยังมีวายมีอาการซึมๆนิ่งครึมอย่างเงียบๆลมดึกโชยพัดมาให้สะท้านกายเป็นระยะระยะเสียงจักจั่นที่ร้องอยู่เซ็งแซ่เมื่อหลายชั่วโมงก่อนก็เงียบลงเหมือนผ่อนปิดโวลุ่มและเข้ามาแทรกแทนด้วยเสียงหมาในที่อยู่ในดงลึกเห่าหอนโหยหวนชวนขนลุกเป็นที่สุดคืนนี้มันช่างเป็นอะไรที่วังเวงน่ากลัวอะไรเช่นนี้ในความรู้สึกของผมเหลือบดูนาฬิกาข้อมือก็เห็นว่าจวนเจียนจะ3 ทุ่มเต็มทีแล้วท่านใดนั่นเองที่ผมกำลังจะตัดสินใจเอนกายลงนอนอย่างเพลียๆพลันก็มีเสียงดังซวบซาบจากพงป่าสูงเบื้องหน้าเราทั้ง3ชันกายขึ้นสายตาจ้องมองไปที่ต้นเสียงนั้นอย่างจดจ่อพรานชุ่มกระชับปืนในท่าเตรียมยิงแน่นส่วนพรานเดชเองกลับนั่งเฉยแต่ตายังมองไปที่นั่นอยู่และแล้วสิ่งที่อยู่หลังพงนั่นก็ปรากฏกายออกมาให้พวกเราทั้ง3 คนได้เห็นสารจากพรานชุ่มยังไม่จบเพียงเท่านี้การปรากฏตัวของพรานชุ่มทำให้มีเรื่องราวแปลกๆตามมาอีกมากมายส่วนจะแปลกและหลอนแค่ไหนติดตามได้ในสารจากพรานชุ่มตอนที่2ที่จะออนไลน์เร็วๆนี้นะจ๊ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่นานาและทีมงานด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของพวกเราเอาไว้ฟังหลอนๆก่อนนอนกันด้วยนะคะ สำหรับใครที่ชื่นชอบการทำคลิปของพี่นานาและทีมงานและอยากจะสนับสนุนพวกเราก็สามารถโดเนตมาได้โดยดูรายละเอียดจากใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพราะเวลาที่พี่นานาอัพคลิปใหม่ๆทั้งเรื่องหนังและเรื่องผีจะได้ไปแจ้งเตือนทุกคนนะคะ Hmm.